چشمه سراب تو نقش آرزو براب همچون سرم قدامی بلرزدم دل از نسیم در زمان بی نشانه آرزو آرزو ای سراب بی کران ای امید بی نشان ای که شعله های تو آتش افزند به جان عشق من بود گناه منم عاشق منم رسوا غالبم به دل نشسته ای چرا از ما تو نیدیم رشته ی الفت گذسته ای نمی پرسی زهان ما آرد از این جان خسته مشتاقان غمهای نمیسازد وان که ندارد سوزی دیوانه نمیسازد سوز دل بود گوانه منم عاشق منم رسوا غالبم به دل نشسته ای منم عاشق منم شیدا مرغ بال و پر شکسته ای چرا از ما تو ای زیبا رشته ی الفت گذسته ای نمی پرسی زهان ما مرغ از این جان خسته ای به چشم تو بیگانه منم چو قصه و افسان منم به دلبری افسان تو ز عاشق بیگانه منم نه از دلم گیر خبری نباشدت بر ما نظری نه عشق من سوزد دل تو نه آه من دارد اثری منم عاشق منم رسوا غارقم به دل نشسته منم عاشق منم شیدا مرغ بال و پر شکسته چرا از ما تو ای زیبا رشته ی الفت گسسته ای نمی پرسی زهان ما فارغ از این جان خسته ای